आखरी गीत सुनाने के लिए आए के तले शम्मा जो हमने जलाए कभी पलकों के तले कैसे वो जाके किसी और की महफिल में जले हम उसे दिल में जलाने के लिए आए आखरी गीत सुनाने के लिए आए सीने